سورة الرعد کی آیت نمبر 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله تبارك وتعالى کی توفیق سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عالیہ، آپ کی عظمت اور کبریائی کا بیان تھا، اور آخری آیت میں یہ فرمایا گیا، یعنی آیت نمبر 15 میں، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر پر سجود، ان میں سے بہت سارے خوشی سے سجدہ کرنے والے اور بعض کرہن یعنی چاروں ناچار ان کو بھی سجدہ کرنا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی اور اللہ کے حکم کے تابع ہونا. اور فرمایا انسانوں ان تمام لوگوں کے سائے بھی صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز. اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور اس کا مطلب گزشتہ درس میں بیان ہوا. ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت کو ایک بڑے خوبصورت سوالیہ انداز میں بیان فرمایا، اور یہ شرک کی مضمون ہونے کے عقلی دلائل بھی، کہ انسان اپنی عقل سے اگر غور و فکر کرے تو شرک کا قبیح اور مضموم ہونا اس کو واضح طور پر نظر آئے. پہلا سوال یہ قائم کیا گیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے. قل کا معنی آپ کہہ دیجئے، یہ لفظ قل ایسا لفظ ہے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قل فرما دیں وہ اللہ کا رسول اور نبی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما، اور رسولوں اور پیغمبروں ہی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاتے. پہلا سوال یہ کہ آپ ان مشرکین سے یہ پوچھئے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، من کون ہے؟ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پروردگار. ان سے پہلا سوال یہ کرو، مشرکین سے پوچھیں کہ یہ بتلاؤ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے، کون اس کی پرورش کرنے والا؟ یہ رب کی صفت بہت بڑی جامع صفت، جس میں صفت خلق بھی داخل ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا بھی کیا، صفت فاطر بھی داخل ہے، بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، صفت حافظ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ رب ہے اور پرورش کے لازمی تقاضوں میں حفاظت کرنا بھی داخل ہے، تو حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اسی میں صفت قیوم بھی شامل ہے کیونکہ جو پرورش کرتا ہے وہ اس کے ہر ہر چیز کو اس کا خیال رکھنا, اس کے نظام کو تھامنا, یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. رب کی صفت بڑی جامع, جو اور بہت ساری صفات عظیمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی صفات کو اپنے اندر سموئے ہوئے. رب کی صفت, تو آسمانوں اور زمین کو کون پیدا پالنے پرورش کرنے والا, اور اس میں آسمان اور زمین کا لفظ تو بطور محاورہ کا استعمال فرمایا گیا, مراد اس سے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات ہیں. دیکھیے کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا بھی فرمایا, اور پیدا فرمانے کے بعد ان کی ہر ایک کی حفاظت کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ. میں مثال کے طور پہ عرض کروں کہ صفت قیوم کو لے لیجیے, یہ ایک صفت ہے لیکن ایسی بے انتہا ہمارے تصور اور ہماری تعریف سے بالا صفت ہے, ہم اسی کو اپنی کلمات میں اپنی تعریف کے اندر نہیں سمجھ سکتے. قیوم کا معنی ہے تھامنے والا, ہم نے تو دو لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا اور فارغ ہوا, لیکن اس کے مفہوم میں کیا چیز داخل. آسمان کی اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے اللہ کے حکم سے وہ رکی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو تھاما ہوا. سورج اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا. لاکھ اربوں کروڑوں پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا, چاند کو تھاما ہوا, درخت جو کھڑا ہے اور یہ ادھر ادھر گر نہیں رہا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قیومیت کی وجہ سے. پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اور ایک دم نیچے کی طرف نہیں گر جاتے, اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کا مظہر ہے. ما یمسکہن الا الرحمن, قرآن نے ان پرندوں کے بارے میں فرمایا. ابھی میں نے کوئٹہ کا سفر ہوا تو وہاں سمنگلی ایئر بیس بھی ہے, بہت آیت وہاں لکھی ہوئی تھی, مجھے بڑا وجد آیا اس آیت کو دیکھ کر. کیا خوبصورت انتخاب ہے کہ یہ جو جہاز اڑتے ہیں, ویسے تو قرآن کی آیت پرندوں کے بارے میں, ما یمسکہن الا الرحمن, کہ ان پرندوں کو رحمان ہی روکے ہوئے, کسی کے بس میں نہیں کہ فضاؤں میں تیرنے والے پرندوں کو روکے. تو انہوں نے ہماری ایئر فورس نے جہازوں کے بارے میں یہ آیت, واقعتاً بات یہی ہے, جہاز بنائے ہوئے پرندوں کے نمونوں پر اور ان کو جو فضاؤں میں ٹھہرائے ہوئے, یہ بھی رحمان کی صفت رحمانی, اسی کی صفت قیومیت. کیا آدمی اپنی عقل سے سوچ سکتا کہ منوں اور ٹنوں کتنا وزن, کتنے بڑے بڑے جہاز وہ فضاؤں میں تیر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قیومیت. ہم یہاں بیٹھے ہیں, میں سیدھا بیٹھا ہوں, آپ بھی سیدھے ہیں الحمدللہ, اور ہماری پیٹھ سلامت, کوئی کسی طرف نہیں گر رہا, آنکھیں سلامت, دل کا نظام بھی چل رہا, کوئی اس کو تھامے ہوئے جو صحیح, اور سانس کا نظام اپنی جگہ, انہضام کا نظام اپنی جگہ, وریدی شریانی سارے نظام انسان کے, آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں, اس آنکھوں کے پردوں کو بھی اٹھایا ہوا, یہ بھی صفت قیومیت کا مظہر. ہم کس کس بات کو لیں گے؟ اس لیے قرآن نے فرمایا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلمات کو, تعریف کے کلمات کو لکھنا چاہیں, ساتوں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, اس کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کا مظہر, اور یہ نہ ہو یہ در و دیوار, دیکھو چھت بھی اللہ کی صفت قیومیت کا مظہر, دیواریں اللہ کی صفت, تھاما ہوا اس نے ساری کائنات کے نظام کو. تو رب کی صفت اسی میں داخل, رب بڑی جامع صفت جو پالتا ہے. دیکھیے ماں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا ایک ادنا سا مظہر بنایا کہ اس کو یہ اختیار دے دیا تم بھی پالو, اصل میں پالنے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے, لیکن ماں کو وسیلہ بنایا. تو وہ اپنے بچے کی انگلی تھامے ہوتی کہ نہیں ہوتی, اس کو گرنے سے بچاتی, اگر وہ لڑک کر نیچے گرنا چاہتا فوراً وہاں سے. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, وہ رب ہیں اور رب جو ہوتا ہے وہ حفاظت بھی کرتا, جیسے ماں اپنے بچوں کی نقصان دینے والی چیزوں سے حفاظت کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم واقعتن کواقعت الولید, اے اللہ آپ مجھے بچا لیجئے. آپ کی دعا دیکھیے کیسی خوبصورت, واقعتن, اے اللہ آپ بچا لیجئے ہر نقصان دینے والی چیز سے, جس سے دنیا میں نقصان پہنچے اور آخرت میں نقصان پہنچے, اے اللہ آپ بچا لیجئے. کواقعت الولید, جیسے ماں اپنے نو مولود بچے کو بچاتی ہے. دیکھو جی ماں اپنی بچے کی کتنی کیئر کرتی, کیسے بچاتی، کیسا خیال کرتی؟ اے اللہ آپ تو ماؤں کو بھی پیار عطا فرمانے والی ذات آپ ہی ہیں، اصل تو آپ کی ذات ہے، اس لیے آپ مجھے بچا لیجئے۔ ماں اپنی اولاد کو بچاتی ہے، اور آپ نے ہی ہماری ماں بنائی، آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ ہمارے رب ہیں اے اللہ۔ دیکھو جی اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ، کیا خوبصورت دعا۔ تمہیں عرض کر رہا تھا یہ بہت بڑا سوال ہے، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ کی مخلوقات کو پالنے والا کون ہے؟ ہر ایک کو اس کا رزق اللہ تبارک و تعالی، اس کو پرندوں کو، حشرات کو، جانوروں کو، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق پہنچا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ مشرکین، وہ بھی ان میں سے عموماً سب کا عقیدہ تھا کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، آسمان و زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور بھی کئی جگہ پہ قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا، اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو جواب میں کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بت جو ہم نے تراشے ہوئے، حبل، لات، عزا، منات، یہ جتنے بڑے بڑے بت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت میں، ربوبیت میں شریک، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے؟ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے پھر ان بتوں کو اپنی خدائی کے اختیارات دے دیے، چونکہ اب یہ مختار بن گئے، اب ان کو راضی رکھنے کے لیے ہمیں ان کی عبادت کرنی، تاکہ ہمیں یہ نقصان سے بچائیں اور ہمیں یہ فائدہ پہنچاتے، کہیں کاروبار، تجارتی سفر، ہم راضی رکھیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں، پھر ہم تجارت کے لیے نکلیں، دیکھو کتنا نفع ہوگا، اور کہیں نقصان کا اگر اندیشہ اور خطرہ ہے تو ان کے نام کے چڑھاوے، نظریں اور منتیں مانیں، ان کے نام پر جانور ذبح کریں، بتوں کے نام، ان کی عبادت کریں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں، ان کے سامنے جھک جائیں، سجدہ ریز ہوں، تاکہ ہمیں یہ نقصان دینے والی چیزوں سے بچا۔ دیکھو یہ سمجھتے، خالق اللہ کو مان رہے ہیں، رب بھی اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن یہ مان رہے ہیں کہ ان کو، ان بتوں کو اللہ نے اپنے اختیارات دے دیے، چنانچہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہو گئے۔ قرآن کریم نے کیا خوبصورت انداز میں ان سے یہ فرمایا، پوچھئے ذرا، مر رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پے پالنے والا کون ہے؟ اس میں تمام صفات داخل ہوئی۔ قل اللہ، آپ خود ہی جواب دے دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ اس کا جواب ظاہر ہے، جواب اس کا کوئی چھپا ہوا نہیں، کوئی ڈھکا چھپا جواب نہیں، یہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ آگے قرآن نے اب شرک کی مذمت میں ان کو بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا، قل افتخذتم، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، آ کا معنی کیا، اور فا کا معنی ہوتا ہے پس، لفظ ہے یہ اصل میں اتخذتم، اتخاذ سے اس کا معنی ہوتا ہے بنا لینا، اسی سے یہ صیغہ جمع کا بنا اتخذتم، جب فا آ گئی تو ملا کر پڑھنے میں ہم پڑھتے ہیں افتخذتم، کیا پھر تم نے بنا لیا ہے، من دونہ، اس ذات کو چھوڑ کر، جب یہ مانتے ہو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا بھی وہی، خالق بھی وہی، حافظ بھی وہی، قیوم بھی وہی، اس ماں، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر تم نے دوسروں کو اولیاء، ان افتخذتم، کیا پھر تم نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اولیاء، دوست۔ ویسے اولیاء ولی کی جمع ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں اس کے، اور اس کا جو لغوی اور جو معنی ہے اصلی، اس کا معنی دوست۔ جب بندہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس سے اس کو محبت بھی ہوتی، محبت کی وجہ سے عبادت، اور مشرکین کو بھی اپنے معبودوں سے محبت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ صفت عطا فرمائی کہ مشرکوں کو جتنی اپنی معبودوں سے محبت، باطل معبودوں سے، اس سے کہیں زیادہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل میں اپنی محبت عطا فرما دی، اپنی محبت عطا فرما۔ دیکھو قرآن میں یہ فرمایا ہے، یحبونہم کحب اللہ، یہ مشرک لوگ اپنے معبودوں سے ایسے ہی محبت کر رہے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، انہوں تو اپنے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ محبت کر رہے ہیں اپنے ان معبودوں سے. اور قرآن نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. یہاں ایک میں بات عرض کر دوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت دو وجہ سے ہو سکتی. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وجہ سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین, وہ حاکموں کو بھی حاکم شان شاہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بڑی ورا الورا, بڑے اقتدار والی, بڑی قہار, بڑی جبار, بڑی زبر, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. فرمائے ایک عبادت اس وجہ سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر عبادت کی. جو عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے, اس کی حاکمیت اور احکم الحاکمین کے خوف کی وجہ سے کی جائے, اس سے کہیں بڑھ کر وہ عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں کی جائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی محبت میں. اس کی وجہ یہ کہ حاکمیت اور احکم الحاکمین, اس کے خوف اور روب کی وجہ سے جو عبادت کی, اس میں ایک گونا ہلکا سا شائبہ ہے کہ کہیں اس کے اندر یہ ڈر کر اور جبر کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بنا کر عبادت کرے گا, اس میں کسی جبر اور کسی زبردستی کا شائبہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو عبادت کی جاتی, اس لیے قرآن نے کیا فرمایا, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. مال خرچ کرنے کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں. مال خرچ کیا, یہ حُبِّهِ کی جو ہی ضمیر ہے, اس کے بارے میں اس گرامر میں دو اقوال ہیں. مال کی محبت کی وجہ سے آدمی خرچ کر, مال محبوب ہے لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, مجاہدہ برداشت. لیکن اکثر مفسرین نے فرمایا ہی ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر مال کو خرچ کر. اس لیے کہ وہ محبوب جس نے اس کو مال عطا فرمایا, اس کی محبت میں یہ مغلوب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت میں آ کر یہ مال کو خرچ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ خرچ کرنے کا. یہ حالات بہت سارے اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما. وہ عبادت جنت یا دوزخ کی وجہ سے نہیں کر, کہ دوزخ کے خوف سے یا جنت کی رغبت میں ان کا ایسا مقام ہو چکا ہوتا ہے ان کے سامنے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, بس اللہ تعالیٰ مطاع مطلق, محبوب مطلق, اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں آ کر عبادت کرتے. یہ بڑا اونچا مقام ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو یہ فرمایا, کیا پھر تم نے اللہ کو چھوڑ کر بنا لیے معبود, اولیاء معبود. یہاں جو دوست معبود ہوگا اس سے ان کو دوستی اور تعلق بھی. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا, وہ تو ایسے لاچار اور کمزور ہیں, لا يملكون مالک نہیں, لأنفسهم اپنی ذاتوں کے لیے بھی کسی نہ نفع کے نہ نقصان کے. نفع کے مالک کا مطلب نفع حاصل نہیں کر سکتے, نقصان کے مالک کا مطلب نقصان دور نہیں کر سکتے. وہ اللہ کو چھوڑ کر, خالق کائنات رب السماوات والارض کو چھوڑ کر جن بتوں کو معبود بنا لے, جن سے تم مانگ رہے, وہ تو خود محتاج, وہ تو خود محتاج. اللہ اکبر. دیکھو جو خود محتاج ہو, بار بار استغفار کرتا ہو اللہ کے سامنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا تھی, آپ ایک ایک مجلس میں 70-70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے, 70-70 مرتبہ ایک ایک نشست میں. اور اولیاء اللہ وہ ہر وقت استغفار کرتے رہتے. حضرت شیخ المشائخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نقل فرمائے. حضرت شیخ سعدی نے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو غلاف کعبہ پکڑ کے یہ دعا کرنے لگے, الہی من نہ گویم کے تاعتم بے فضیر, اے میرے مولا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا طواف قبول کر لے, قلب میں افبر گناہ ہم کشمیری التجا اور درخواست یہ ہے بس میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دی. سبحان بھائی, جو خود بندہ محتاج ہے اللہ کی مغفرت کا, وہ دوسروں کو معاف کر سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہے نفع اور نقصان میں اللہ کا، وہ کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، خود محتاج. اور جو اللہ تعالیٰ ان اولیاء انبیاء کو، شہداء کو شفاعت کا اختیار عطا کریں گے تو وہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کوئی کلمہ بھی نہیں بول سکے گا آخرت. قرآن میں آیت الکرسی میں فرمایا کوئی گفتگو اور کلمہ سفارش بھی نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ ہر مخلوق، اللہ کے علاوہ ہر انسان محتاج، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غنی اور بے نیاز، کسی کی محتاج نہیں. تو قرآن میں سی جو خود نفع نقصان کے مالک نہیں، اس سے تم کیسے، وہ تو اپنا اتنا نفع بھی نقصان سے نہیں بچا سکتے. کل میں نے مثال عرض کی تھی، وہ ہلکا سا مکھی جو دانہ بھی اٹھا لے، وہ ہلکی سی، تو تمہارے اتنے بڑے یہ اناج کے اور دکان کے سٹور کی حفاظت کیسے کریں گے؟ جو اپنے ہاں سے ایک مکھی کے اتنے سے مکھانے کے دانے کی، مٹھائی کے دانے کی حفاظت نہ کر، وہ تمہاری اتنی بڑی دکان کی کیسے حفاظت کرے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرما، نور ایمان کے بغیر یہ چیز نظر نہیں. آگے قرآن نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ذرا کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نابینا اور بینا دونوں ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ بینا سارے جہان کو دیکھ رہا اور نابینا کسی چیز کو نہیں دیکھ. تو فرمایا مشرک نابینا کی طرح ہے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا بینا ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا، مشرک کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. یہ مشرک کی مثال کہ اللہ کی نظر میں شرک کرنے والا اندھا ہے، حق کے راستے کو، حق کو نہیں دیکھ رہا، اور توحید پر ایمان لانے والا بینا ہے. یہ تو انسانوں کی مثال دی، اب شرک اور توحید کے راستے کی مثال دی. ام هل تستوي الظلمات والنور، یا یہ پوچھ لیجئے ام کا معنی یا، هل تستوي، کیا برابر ہوتی ہیں تاریکیاں اور روشنی؟ کیا تاریکی اور روشنی ایک ہی چیز؟ تو اس کا جواب بالکل ظاہر ہے جی، بچہ بھی جواب دے سکتا ہے، نہیں جی بڑا فرق ہے، روشنی اور تاریکی اور، آپس میں متضاد اپوزٹ، اندھا اور بینا اور، نابینا اور بینا میں بالکل زمین و آسمان کا فرق، یہ کیسے ایک ہو سکتے؟ یہ تو بچہ بھی جواب دے دے. تو بچے کی عقل جب اتنی ناقص، وہ صحیح جواب دے سکتا تو اے عقل والو تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک اللہ جو بصیر بھی، سمیع بھی، قیوم بھی، حی بھی، خالق بھی، مالک بھی، کیا وہ اور یہ تراشے ہوئے بت، اندھے، گونگے، بہرے، کچھ نہیں، اپنے اٹھنے میں بھی تمہارے محتاج، اپنے بننے میں بھی تمہارے محتاج، دیکھو جی کیسے بننے میں بھی تمہارے محتاج. دیکھو بڑے بڑے بزرگان دین اہل اللہ، ہوتا یہ کہ جب توحید کا بیان آتا ہے اکثر دیہاتوں میں، آپ نے دیکھا، وہ سمجھتے ہیں یہ اولیاء اللہ کی گستاخی کر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اولیاء اللہ کی گستاخی نہیں، اولیاء اللہ کا گستاخ وہ ہوتا ہے جو ان کو اللہ کے مرتبے تک پہنچا. ایک سیدھا سا سوال ہے، اگر تاریخ کا استاد اور ٹیچر اپنے طالب علموں کو بار بار سبق پڑھاتا ہو اور آخر میں سالانہ امتحان میں ٹیچر کو بلایا، سبق یہ پڑھایا تھا کہ پاکستان کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح، یہ انہوں نے سبق پڑھایا، پھر آخر میں جب سالانہ امتحان آیا اس شاگرد سے پوچھا بتاؤ پاکستان کا بانی کون، کہنے استاد جی آپ ہیں، تو کیا نمبر ملیں گے اس کو؟ استاد خوش ہوگا؟ استاد کی خوشی اور نمبر جب ملیں گے جب اس کی تعلیم کے مطابق عمل کرے گا، استاد کو بانی بنانے سے وہ خوش. یاد رکھیے اسی طرح اہل اللہ اور انبیاء جب ہی خوش ہوں گے جب ان کی تعلیم پر عمل کرے گا، اگر ان کو اللہ کے مرتبے میں پہنچا دیا ان کی خوشی اور رضا حاصل نہیں ہوگی، کبھی نہیں حاصل ہو سکتی ان کی رضا. تو کہہ دیجیے اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں جی، یہ پیرن نہیں مان دے، اللہ والے نہیں مان دے، ان نے گستاخ نہیں. نہیں نہیں، اولیاء اللہ ہمارے لیے، ہماری آنکھوں کے آنکھوں ہم سر آنکھوں پر ان حضرات کی تعلیمات ہمارے محسن ہیں، لیکن بات یہ ہے وہ جس کے محتاج ہیں ہم بھی اسی کے محتاج ہیں، جب کوئی اللہ والا فوت ہو جاتا ہے اس کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں, خود لے جا رہے, مٹی ڈال رہے, نہیں جا, ساری چیزیں ہو رہی. سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے, بڑے سے بڑا. تو قرآن نے یہ فرمایا, کیا یہ سوال اتنے واضح ہیں, یہ تو بچے بھی صحیح جواب دے دیں گے, ان کو کیا ہو گیا؟ کیا تاریکی اور روشنی ایک ہو سکتی؟ جب تاریکی اور روشنی ایک نہیں ہو سکتی اور کبھی نہیں ہو سکتی, بعد میں بھی نہیں ہو سکتی, نہ ماضی نہ مستقبل, نہ کوئی ایسا جواب کہیں بھی متوقع نہیں کہ آئندہ زمانے میں شاید ایسا جواب آ جائے, نہیں جی تاریکی اور روشنی ہے. تو اس کا پتہ یہ چلا قیامت تک یہ توحید کے دلائل اسی طرح سے رہیں گے, قیامت تک کہیں بھی اس کا جواب نہیں بدل سکتا. دو متضاد چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ایسی. ام جعلوا للہ شرکا, یا ان سے یہ پوچھ لو, دیکھو جی سوالات کے, چلو ایک اور بات پوچھ لو, اگر یہ شرک کرتے ہیں ان بتوں کو جن کو تراشا یا جن بزرگوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, ان کے بارے میں پوچھ لو, اگر یہ جواب ان کا اثبات اور مثبت جواب ہو تو پھر شرک کی اجازت ہے, اگر جواب یہاں بھی نفی میں پھر شرک کی اجازت نہیں. ان سے یہ پوچھ لو, کیا انہوں نے بھی کوئی ایسی مخلوق بنائی ہے, ان بتوں نے, ان بزرگوں نے, ان معبودوں نے, جس طرح اللہ نے بنائی؟ ان سے پوچھ لو ذرا, تو کیا جواب دیں گے؟ کچھ بھی نہیں بنائی. ساری دنیا مل کر سارے معبود آنے بابو, تو کیا مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے, اتنی بھی چیز نہیں بنا سکتے؟ جب نہیں بنا سکتے, شرک کرنے کا اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. اگر کوئی جواب دے دیتے کہ پھر تو ہم سمجھتے یہ معذور ہے اپنے شرک میں, کیونکہ انہوں نے بھی ویسا آسمان بنایا, انہوں اللہ نے بھی آسمان بنایا, انہوں نے بھی بنا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسی یہ انسان بنائے, انہوں نے بھی بنا دیا, اللہ نے بھی درخت بنائے, انہوں نے یہ معذور یہ سمجھ نہ سکے, انہوں نے اللہ اور ان دونوں کے درمیان خلط ملط ہو گیا ان کا عقیدہ, ہم سمجھ. لیکن جب ایسا نہیں, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ اور کسی چیز کی خلقت پر یہ قدرت رکھنے والے نہیں, تو ان کو شرک کرنے میں کسی قسم کا کوئی راستہ اور کسی قسم کا جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا. ذرا پوچھ لیں ان سے, کیا اللہ کی طرح دنیا کی جائیداد میں تو ایسا ہوتا ہے, ادھر موبائل بنا, ادھر چائنا والا, ایک جیسے چیزیں بنتی رہتی, ایک جیسی گاڑیاں, ایک جیسی چیزیں, ایک جیسے موبائل چیزیں. یہ دیکھو ذرا, اللہ نے جو کائنات پیدا کی, ان سے پوچھو ذرا اس جیسی کوئی چیز بنائی نا اللہ کی اس مخلوقات, جب یہ بھی نہیں, اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. اللہ اکبر, یہ بہت بڑی دلیل ہے. میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہماری بھی تھوڑی سی مصروفیت ہے, تو تحریری کام میں مصروفیت ہے, بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, ورنہ یہ ایسی دلیل تھی کہ میرا جی یہ چاہ رہا تھا میں کم از کم عیسائیت کا جو ایک عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں اس پر تھوڑا سا گفتگو کر, وہ کیسے غیر معقول اور کتنا باطل دنیا عیسائیت کا عقیدہ, وہ ایسے ہی باطل ہے جیسے سردی اور گرمی کو ایک کہنے والا باطل, اللہ اور حضرت عیسیٰ کو ایک کہنے والا, یا پوری ہندو مت یا بدھسٹ جو ان مخلوقات میں اللہ کے حلول کے قائل ہے, یہ ایسے ہی باطل ہے جیسے کو کہہ دے کہ سردی اور گرمی ایک ہی چیز, دن اور رات ایک ہی چیز, اندھا اور دینا ایک ہی چیز, اب میں یہاں آتا ہوں, روشنی اور تاریکی ایک ہی چیز, گرمی اور یہ, جیسے یہ ایک نہیں ہو سکتی, اسی طرح کبھی اللہ اپنے غیر کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. اسی اللہ کی شان ایسی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہر قسم کے شرکیات سے, ہر قسم کے قدورات سے محفوظ فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا, اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. اللہ ہر قسم کے فتنوں سے, ہر قسم کے اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہمارے ایمان کی, ہماری اولاد احباب رشتہ داروں, پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه.